بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيان دي دا فزيلت دا صدقه دا انفاق في سبيل الله دا الله پا لار کی دا الله دا رضا دا پارا سڑی خرچ کی دا دی اجر و ثواب مخی ویلو دا دی دا سی مثال لی لکا زمیدار چی یو دانا را والی او پزمکا کی واچی آغا دانا او وگیو کی او پا هر وگی کی سل دانی بی نو دا یو دانی پا بدل کی زمیدار ماما تا اللہ او سوا دانی ورکی خو ورده در طویلی دی پا زمیداری خوم کرده کنه زمیدار چه دانه پا زمکه کیا چه یو شرط پا که داده چه گوره دا دانه سخانی دا دانه خط و خومی خو دا دی وجه نه انفاق فی سبیل الله چه که نو اغا داده چه حلال مالی حرام نی. دویم تا که داده چه زمیدار گوره زماستا پشان سره نه مو تا شکل از پتی او کرو شنوشین منگ پی نپوی گران خرابیگی چه اغا زمیدار پوی همی دق قصه چه صدقه که چه دا صدقه پا ورکولو بانده هو پوی همی اغا پوی صدین اغا با نند تا بیان شی شرطونه بعضی منفی شرطونه دی چه دا دی با گوری خیال نکه او بعضی مثبت شرطونه دی او دریم ادا دا چه گواره خفاکی که ما نستاس و گاگره نده اوز پا گاگره که یو من غانم وایچه نه کهی نه چه غزمک قابلم ده دغی ده پسلی مطلب داده چه تا چه علا صدقه ورکه چه غصره قابلم ده دیوی چه صدقه وی ده خیرات وی نماوی غصره آغا دا غوی دا صدقه پا ورکولو باندی پوییگی دا صدقه دا ورکولو پوی اصدا ما بیچه داده اصو شرطنو خیال ساتی الَّذِينَ يُنفِقُونَ حق خلق شاگوی خرچ کئیو الَّذِينَ حق خلق يُنفِقُونَ دا زیده کنه شاگوی خرچ کئی آغوی لگئی اموالهم خپل مالونه اموالهم ورته کې راغی کنه خپل مالونه خپل ابل رضی الله سړی تراغی نو زمونږه موجوده چې کوم ایس ایچ او دی دا ما سره ناستو بل راغی چې زه داسې کار کوم زه داسې کار کوم او مشهور دی او د یورپ نه پیسې راغواړم او داسې کوم ما ورته وی خیرات کړی د الله رضا یې خپله یوه روپۍ کوه آغا زین مرا غواره گوره دل تدازی ینفقونه چاگوی خرچکی امواله هم خپل مالونه پردی نه ینفقونه آغوی خرچکی امواله هم خپل مالونه فی سبیل الله پلار دالله که فی سبیل الله دالله خپل مال لی راویخ لی او دالله پلار که خرچ که خدایی او تکی ده گوری خواه خیرات ورکول گوری هم دیر گران کار دی احتیاط بکه سم لا یتبعون او بیاد وی رست و نکوی ما دا حق پسی انفقو چی دوی لگولی وی دا کم مال چی دوی لگولی وی دا دی مال دا لگولو پسی دوی رست و نکوی سنکوی منن اون تا با استاز مانا کولا زباطل زباطل دادی چه ورطا یادول ابن رسوم پیسی در کردی بی کن کارو شو پی نه دا گئی دا غریب تی بیا یاده وی دا بنکه یادولو نبزیان بچ کوی زید ابن اسلم تاسو تا بخاری کی رازی اسلم دا حضرت عمر سے ازاد شوی مرید دی دا دزوی وی زید ابن اسلم چه منگ تا با پلار وی چه چه تا دی صدقه ورکره صدقه دا خلق اوس ډیر عزتمند دي، بله ده چې موجوده وخت کې اوس مشکلات راغلل. یو سړي له دې صدقه ورکړه او ته پوهېږې چې زه په ده باندې سلام اچوم، دا زما سلام هم په ده درون لګي، شرمېږي، وایي په ده د غم ماچوه، سلام ماچوه، ته پوهېږې چې دې سړي له ما صدقه ورکړې ده، که زه اوس مخې له ورځم دې دغه کېږي، شرمېږي، مخې له ورځم. مطلب دا شو چې چا له دې صدقه ورکړه بس یې رایې کا، به داسې شو لکه چې دې ورکړي نه. ثم لا یتبعون، او بیا دوی رستو نه کوي ما د هغې پسې انفقو چې دوی کم خرچ کړي، د دې خپل خرچ کولو پسې دوی رستو نه کوي، څه شی نه کوي، منن یادول، بیا یادول هم نه کوي. ولا اذن، او نه تکلیف رسول، ولا اذن او نه تکلیف رسول، تکلیف رسول هم دقه دي. په مجلس کې وی مړه پرون دکان ته پلانې سړی راغلی و، موږ وایو که نه مړه نو دونه شی مې ورکړه، خدای دې په ریا کې نه راولي، هلکه چې ته ریا کې نو خدای دې په ریا کې نه راولي، هلکه ولې دغه غریب باندې لمن اړی، خو بس چپ شه که نه، یا خانان نه دي، خانان جي وایي خا چې خیرات یې بیا تکړه یې او چې کار یې نو بیا راله نه کوې. نو منن یادول، ولا اذن، او نه تکلیف رسول، په دغسې ښایسته طریقې باندې دې دغه وکړي، خرچ وکړي او خیرات وکړي. نو لهم، شته دې د هغوی دپاره، اجرهم، بدله د هغوی، لهم شته دې د دغې خلکو دپاره، اجرهم، بدله د هغوی، عند ربهم، په نیز د خپل رب، هلکه د خپلې صدقې بدله د بل چا نه مه غواړئ، د خپل رب نه غواړئ. ولا خوف عليهم، نبيري باغي باندي پرز د قیامت، ولا هم يحزنون، او نباغي خبغانو کی. یو فقیر د تراشی خو تا سره شی نشتا، نسکول پکار دی، قول معروف، خبر نیکا، د نیکا مطلب دا دی نرما، قول معروف، خبر نیکا، نرما خبره، پستا خبره. یو سړی راغی درته، دته وایي ډېر محتاج یم، او سراکه ته وته پسته خبره وکړې چې دوسته موجوده وخت کې نشته دی، او الله دې چې دی نو د غیب نه اسباب نغه که نو برابر که. نو خبره نیکه، نرمه پسته خبره، و مغفرتون، او بخنه، هغه د پوریون خطه چې نه راکه، راکه ته ورته وی الله دې اوبخه، الله دې دته مغفرت وکړي، نشته. نو خیرون، دا نرمه خبره او مغفرت، خیرون دا ښه دی، من صدقت، د صدقې او د خیرات نه، کم خیرات، یتبعها، چې د هغې پسې وي، اذن، تکلیف رسول، ورخوې کې خو چې واپس شي دا غټ سټ دې نیولې دی او کار نه کوي، او هغه دې ځانه دې بې غیرته جوړ کړی دی، هلکه د دې خبرو ستاسو ضرورت دی، خو که ورکې ورکه، او که نه ورکې په قلار نه وخته راځه، نو نور څه شی کې. ښه، والله غني، الله بې پروا دی، د الله زما او ستا صدقې ته ضرورت نشته. حلیم، صبرناک دی، زرخ چې دی خپل مخالف له بدل نه ورکوي. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، لا تبطلوا، تاسو مه باطلوئ، مه ختموئ، لا تبطلوا، تاسو مه باطلوئ، صدقاتکم، خپل صدقې، دا خپل صدقې دا مه باطلوئ، پس شي مه باطلوئ، بالمن، په یادولو. معلومه شوه چې صدقه دې وکړه او سبا دې ورته یاده کړه، لاړه هر څه ختم شو. ولاذا، او په تکلیف باندې، خیر سره کله چې خیرات وکړې نو بیا داسې مه وایې بس خیرات وکړې او ویرانه بس ایر دی او خبر نیم، دا نه چې بیا دې رستو به وایي ما مور پسې دونه دیګونه پاخه کړه، او ما پلار پسې دومره دغه پاخه کړه، هلکه څه مطلب دې دی چې دا اوس یادې، بس دې چپ شه. خیرون دا لا تبطلوا، تاسو مه باطلوئ، صدقاتکم، خپل صدقې، بالمن پس باتنا چه بیاغه تا یاده والعزاو پا تکلیف رسولو چه بیاغه فقیر تا تکلیف رسه وی پده من پده زباتنا او پده تکلیف رسولو بانده دا صدقه دس ختمیگی کاللزی پشانده هغسری ینفق مالهو چه غلگی مالو کاللزی پشانده هغکس ینفقو چه غلگی ماله خپل مال خسل لگی رعاء الناس د پاره د خودنې د خلکو چې خلک ووی چې پلاني اجي صاحب دومره خیرات وکړه په دې ریاکاری باندې دا صدقه باطلیږي څنګه چې په دغې صدقه باطلیږي نو داسې په ازباتنه او په تکلیف رسولو د دې وجې نه اکابر وی که تاسو صدقه کوی نفلی صدقه او دا الله رضا مقصدی که خکاره کویم سیده که پته کویم سیده خو په نفلی صدقه که بهتر طریقه سده پته چه ریاکاری ناشی پلار پس خیرات که دیر خشیده مور پس خیرات که دیر خشیده خو بهترین طریقه دا سده دلتم یو کس تیاغوی دسی کهی پاس لارشا او خیسته دا اوڑو توڑی والا او بیا نن سبا او یو سوزکی لی ورکا او وطاو آیا چه زمان نوم مالا که ویم واخلی چه سنگی دا پلانه توڑا پلانی تا گوزا که پلانه توڑا پلانی تا گوزا که و پلانه توڑا او بیا دا سر بس زان رون دا کون که چه نخبری ما نمی کری دی و نمی صدقه کری دی خا کلذی پشانده هغې کس ینفقو چه هغه لګی ماله خپل مال رعاء الناس د پاره د ښودنې د خلکو دې ټکي ته ګوره ولا یؤمن بالله او هغه ایمان نه راوړي په الله والیوم الآخر او په ورځ د آخرت ګوره دا قید احترازي نه دی ښه احمد علي چې دا په ریاکاری سره او په زباتنې سره صدقه ختمیږي د دې دا مطلب نه دی چې د هغه ایمان په الله او په ورځ د آخرت نی دا قید احترازي نه دی بلکې د دې دا مطلب دی چې دا کار د هغه چا دی چې د چا په الله او د الله په رسول باندې دغه نی د کوم سړي چې په الله او رسول باندې ایمانی هغه په خپله صدقه کې ریاکاري هغه نه کوي ځکه ریاکاري شرک خفي دی ما وی دا قید احترازی نه دی بلکې دی کی اشاره دی ته ده چې دا کارونه د چا دی دا ریاکاري او بل څه دا ده د دغه کار چې د چا ایمان نی فمثله نو مثال د دې سړي چې دا ښه خیراتونه وکړي خو ریاکاري پکې کوي فمثله نو مثال د ده کمثل صفوان دا دی په مثال د یو ښوی تیږې لکه خوی غټه خوی تیګه ده او دا کندې مندې پکې نی کمثل صفوان دا دی په مثال د یو ښوی تیږې علیه ترابن چې په هغې باندې خاوري وي د وچکالۍ د وجې نه په دې باندې خاورې راغلي په دې تیګه باندې د پاسه پرتې وي ناګانه دا تیز باران پیوشي فاصابه وابل نو ورسیږي دغې تیږې ته وابلون د غټو څاڅکو باران ورسیږي دغې تیږې ته وابلون د غټو څاڅکو باران فترکهو نو پرېږدي دا تیږه سولدن صفا چې باران پیوشي دا تیږې نه دا خاورې مورې لاړ شي صفا پاتې شي دقسې تا صدقه وکړه خو چې صدقه دې وکړه ثوابونه د باندې راغلل خو چې ته زباتنه کې ته تکلیف رسې یا ریاکاری کې هغې سره هر څه ختم شي فترکهو نو پرېږدي دا سلدن صفا لا یقدرون دا خلک به قدرت ونه لري دا ریاکار علی شیء په یو شي مما کسبو د هغې نه چې دوی کسب کړي والله الله پاک لا یهدی القوم الکافرین هغه هدایت نه کوي قوم کافرانو ته ومثل الذين ينفقون أموالهم مثال ده خلقو دادي صفتنا مثبت صدقة كي فزان كي دا صفتنا پیدا کا. ومثل الذين مثال ده خلقو ينفقون چاوي خرج كي أموالهم مالنا الك دا مال ولي خرج كي دا خيرات ولي كي ویدا دا دیده فارکم چه رب رزاش ابتغاء مرضات الله دا پارا دا طلب دا رزا دا الله دا پارا دا طلب دا رزا دا الله و تثبیتا او دا وجه دا محکم والی و تثبیتا او دا وجه دا محکم والی دا دزرال تا محکم یه چه زد یورو پی ورکم د دې په ځای الله مال دنیا کې په دنیا کې آخرت خو پرېږده چې په دنیا کې هم د دې بېدغه د بې اندازې عوض راکوي. و تثبیتا او د وجه د محکم والی هلته یې زړه مضبوطي او دا مضبوطوالی د څه نه وي من انفسهم د ځانونو د هغوی هلته ځان او نفس بالکل دغه یې مضبوطي په دې خبره په دې خبره یقیني. نو یو سړی خیرات کوي خدا الله رضا مقصدی او دا دا دا, دا یقین مضبوطی چه الله مال دنیا کم داده اجر را کهی او آخرت کم را کهی داده مثال سنگه دی که مثال جنت داده پا مثال دا یو باغ بی ربوت انچاغ پوچت زیکی وی اتا سماویلو باغ چه پا کند کی کنه او باران پیوشی نو پا غی که او برا جمشی نو چه اوبه را جمعه چه یو افته پا که اوبه ولالی ده اون اسخاشی نو زکه وی بی رب وطن پوچت زه اصابه ها او رسی گیا غیتا وابلون ده غط و ساس که باران یو باغ ده پوچت زه که ده او ده تیز باران پیوشو نو خیر سرا چه مخ که شل منه ده غط کولی کنه میوه نو ده سخ کالی چه ده نو سلویخ منه اوکی فآتت اکولها نور کی داخل میوی دعفینی دوچند دقسی چه صدقه که او دیر صدقه او که اللہ پاک دیر اجر داغی در کی فإلم یصبها کچر اون رسیگی دی باختا وابلون اغد غط و ساس کو باران فطولو دا طول مانه که شمنم دا نری باران نری فتولون نو دا غی دا پارا اغا شمنم هم کافی وی فتولون نو دا غی دا پارا کافی وی دا نرو ساسکو باران چه لگ بارانو شی بی دا قصه چه نیت دی درست وی چه معمولی خیرات دیو که ام اللہ جردر کئی والله اللہ پاک شدی بی ما تعملون فهغا کارونو چه تاسوی کوئی بسیر اغلی دون کده زین رسیخا و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعو که اللہ تعالی ارداشی خدا اخبال فضل کرم پر مبانی ہوگی رب تمام مشکلات زمانگا حل کی رب دخبال عظیم کتاب صحیح پوی زمانگا نصیب کرتے دخبال خوک پیغمبر علیہ السلام پا حدیث رب منگا صحیح پوی کی ربا دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نصیب و گرزه ربا دا قرآن و دا حدیث و سی اتباع زمان نصیب و گرزه ربا دا دی خیر و برکت من لدنیا کم راکی آخرت کم راکی خپل و ملگر و تا دواغانیو که چه اللہ دی سر لیر خوکی اللہ دوی لدی راتلو دا دی که نستو دنیا کم اللہ جرور کی آخرت کم اللہ جرور کی سر زمان اللہ پا خپل و بچو باندی خوش آلی کی پا حلال کاروبار که و تا اللہ خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو حادثونه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران یې الله ورته شفا ورکړي وصلی الله تعالی